Bismillahirrahmanirrahim. Salli ala Resulina Muhammed. Bugün inşallah konumuz zinaya yaklaşmama. Yani zina yapmama değil de zinaya yaklaşmama bile zinaya. Bazı yerlerde bir tabela olur. Yaklaşma ölüm tehlikesi var yazar bazı yerlerde. Yaklaşma, ölüm tehlikesi var. Yani zina da bunun daha beter aslında. Biliyor muyuz Mevlamız İsra ayet 32'de sevgili Bismillahirrahmanirrahim ve la takrabu zina. Bu ayet-i kerime Mevla buyuruyor. Ve la takrabu zinaya, zinaya yaklaşmayın. Yani bir müminin zina etmesi düşünülemez bile. O imanıyla, inancıyla düşünülemez. Fakat insan buna yaklaşırsa içine düşebiliyor ama. Düşebiliyor. Böyle abi geliyor. Zina yaklaşmayınız. İnnehu kâne fâhişeh. O bir fuhşiyat. Fuhş en aşırı çirkin bir günah anlamına geliyor böyle. Yani aşırı çirkin böyle. Hiçbir toplumun kabul etmediği bir şeydir zina. Mesela eski her yerde, eskiden beri evlenme cemiyeti oldu mu hoş karşılar efendim. Herkes bu, tebrik eder. Ama zina oldu mu bütün toplumlar bunu kabul etmez. Yani insanlıkla ters düşen bir şey bu zina. Nikahın zıttı. Nikahı kaldır ortadan, yuva yıkar zina. Hayvanlar da çiftleşme hayvanlar da. Onların da cinsel duygu hayvanlar da var. Onda nikah yok. İşte fark, insanın farkı nikah mevzesi. Nikah mevzesi. Nikah ile ne oluyor? Bir eş, aile yuvası kuruluyor. Çok çocuk oluyor. Sonra tabii anne, baba, hala, teyze, kayınpeder, amca, dayı bir çevre oluşuyor. Nikah ile oluşuyor. Böylece. Herkesin bir çevresi oluyor. Herkesin çevresi oluyor. Hayvanlarda nikah olmadığı için onların çevresi olmuyor hayvanların böylece. Bir dişi hayvan gebe kalıyor, doğum vakti geliyor. Ne yapacak? Eşi belli değil. Kayınpeder yok, kayınvalide yok, görümcü yok, elti yok, kardeş yok, hala teyze yok, kimse yok. Ne yapıyor bu dişi hayvan? Kendi imkanlarıyla doğum yapıyor. Yani gerçekten İnsanla bağdaşmayan bir tutum bu zina meselesi. Vesaire sebila, vesaire ne kötü ne kötü mela biliyor. Sebila yol olarak da. Yani gidilen çok çirkin bir yol. Bu yola gelen kimse Allah korusun tabii mutlaka felakete uğruyor. Zinaya burada Mevlam buyurdu, yaklaşmayın diye. Zinaya nasıl yaklaşılır ve sonuç nasıl olur? İşte Mevlam bizim buyuruyor ayet-i kerimesinde, Nur 30'da, Bismillahirrahmanirrahim. Kul lil müminine, kul. Burada Mevlam emir veriyor Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri'ne, Habibi Muhammed'in söyle. Neden? Bunu vurgulamak için. Hem ayet-i kerime geçmiyor bakınız. Başka bir kul geliyor. Kul. Önemli bu kadar. Böylece. Ey Resulüm, Habibi Muhammed'im. Söyle haber ver. Duyur. Kimlere? Lil mü'mine, mü'min erkeklere. İmanı olanlara. İmanı olmayana da onlara bir şey fayda etmez. İnancı olanlara, mü'minlere. Burada lam var. Lil mü'min lam. Lam-ı tahsis deniyor buna Arapça. Lam-ı tahsis. Hassat, özel olarak mü'min kullarıma söyle. Bu tabii şimdi ne yapıyor ayet-i kerimede böyle olunca? Şimdi tabii günümüzde bu heyecan yaşamayız muhteremden. Yani ayetlerin hep bir heyecanı vardır ayet-i kerimelerin. Günümüzde bu yaşanamıyor günümüzde. Düşünelim ki asıl saadette. Ayet-i Kerime ile Peygamber aslında böyle. O anda yazı bilen varsa Peygamber onu yazdırırdı. Diğerine tebliğ eder Ayet-i Kerime'yi. Kim varsa yanında, yolda, savaşta, mescitte. Tebliğ ederdi. Eshabım Cebrail Aleyhisselam geldi, Ayet-i Kerime'yi getirdi. Hemen koşardı sahabe-i kiram Ayet-i Kerime'yi tebliğ etmeye. Bir ruhsal bir heyecan dalgası var asıl saadette muhtemelen. Yani imanlar coşmuş böyle, Allah diye böyle. Heyecan basardı, hemen herkes koşardı böylece. Kimi ağaca çıkar, bir tarasa çıkar, bir yol başına çıkar. Ey yühennas, ey insanlar! Üç defa, ey yühennas, ey insanlar! Ey insanlar! Anlıyor ki halk yeni bir Ayet-i Kerim emir var böyle. Buna koşuyorlar böylece. Ayet-i Kerim okurdu. Bunlara hemen tabii uygulama başardı muhtemelen. Böyle. Yani ne mutlu bu asat yaşayan sahabe-i kirama muhtemelen. Ne mutlu onlara böyle. O din heyecan yaşayanlar böyle. İmanların tam zirvede olduğu bir dönem. Şimdi bizlere Ayet-i Kerim okunur. 100 defa okunsun, orada kalıyor muhtemelen. Bir heyecan dalgası esmiyor böyle, esmiyor. Yani gönüller ölmüş Allah korusun, ruhlar sönmüş böyle. İşte arkadan ilahi emir geliyor. Yaguldu min ebsarihim. Yaguldu, gad basmak, yummak. Gözlerini yumsunlar. Bir de gad burada şeddeli, sıkı sıkı gözlerini yumsunlar bakın. Min ebsarihim gözlerini. Min de mini tebziye. Her zaman değil ama. Bazı kere. Gereğinde. Yoksa her zaman olsa insan yolda kör yürümesi gerekiyor. Ayet-i Kerime'de bak incelik var burada. Min geliyor burada. Min de tebziye deniyor buna. Min de beyane değil. Min de tebziye. Bazı kere yumuşaklar. Ne zamanlar? Haram ile karşılaştığı zamanlar. Gözü yummak. Bir gözü yummak. Ama Allah'ın emri. Namaz, oruç, hac, farz olduğu gibi bu da farz. Bu da farz. Ve aynı sevabı var. Yani günümüzde sevap da kolay günümüzde. Sevap da kolay. Bak. Bu da Allah'ın emri böyle. Bir gözü yummak haram karşısında. Bu da Allah'ın emri. Aynı sevap böyle. Yani bir farz hacca denik. Ramazan orucuna, farz orucuna denk böyle, nafile değil. Yani denk buna, bu da Allah emri böylece, haram karşısında gözü kapanmak. Veya felgu, bir de korusunlar, furucuhum, edep yerlerini, yani cinselliklerini de korusunlar. Kur'an-ı Kerim, Allah kelamı Celle Celaluhu, her kelime Allah kelamı, Kur'an-ı Kerim. Yani Kur'an-ı Kerim, öyle bir ilahi kitap ki Kur'an-ı Kerim, her kelimesinde, her durağında, her şeyinde hikmetler var. Bakınız. Bak nasıl ayet başlıyor burada böyle? Önce gözü kapasınlar, edebini korusunlar. Zina gözüyle başlıyor, o noktalanıyor. Peki gözün bakması da günah mı şimdi? Hadis-i okuyorum inşallah. Buhari, Müslim, Ebu Davud hadis-i şerif. Yüce Aleyhisselam Hazretleri El aynani zinahuma en nazaru. El aynani iki göz. Burada teşniğe geliyor iki göz. Tek değil böyle. Zinahuma ne bunun zinası? En nazaru bakıştır. Göz baktı mı bu ne oluyor? Göz zinası oluyor. Bu tabii bir organa sınırlı. Öbürüne bakarak tabii daha hafif ama haram. Fakat ne farkı var? Bir organı sınırlı. Orada kalırsa ama. Orada kalırsa ama. Göze kalırsa. Kalıyor mu? Tabii kalmaz da. Ve üznâni zinâhüme el istimâvi. Kulağın zinası da kalların sesini dinlemek. Yabancı sesini dinlemek böylece. Ondan çünkü zevk alıyoruz. Ve lisânü dilin zinası cinahı, el kelamı, konuşmak. Şimdi insan karşıdan bakar, tabii çekici oldu. Çok cazibeli geldi kendisine. Bu defa yaklaşmak ister kişi ona. Konuşmak ister. Yani insan bir defa bak bu yola girdi mi? Bela buyurdu ya. Vesaire sebile bak. Ayet-i Kerim. Ayet-i Kerim. Vesaire sebile. İnsan bir defa bu yola girdi mi? Girdi mi? Çıkma sokak. Dönüşü zor. Dönüşü zor. Önce baktı. Özele baktı ama. Baktı. Tabii yaklaşmak ister. Konuşmak ister. Konuşursa bu da ne oluyor? Dil zinası oluyor. Bir insan kadına konuşamaz mı? Normal konuşur tabii ya. Konuşur muhtemelen böyle. Normal konuşur böyle. Alacak, verir de şunlarda, bunlarda mesela bir şey soracak. Normal bunlarla bir olur böylece. O zaman da kadınların da cilveli konuşmaması gerekiyor. Mevlam ayet-i kanda buyuruyor muhtemelen. Yani kadına konuşan erkekle öyle yapmacı, cil yapmaları gerekiyor kadınlarla böyle. Yani normal konuşmaları gerekiyor. Bu normal tabi böyle. Buradaki yani şehvet ile o amaçla konuşma buradaki. Vel yedü zinaha el batşı. Elin zinası nedir? Dokunmak. Dokunmak. El zinası oluyor. El dokundu mu? Bak gözle başlıyor. Göz zinası el zinasından daha hafif. Bak muhtemelen. Sırayla geliyor buradan böyle. El dokundu mu? O daha büyük günah. Elektrikten daha fazla olur. El dokunuyor. O günah daha büyük. El dokunursa böyle bir şey. Günümüzde tabii el sıkma var ya. El sıkma günümüzde. Tokalaşma, el sıkma var günümüzde. Tokalaşma var günümüzde. Yabancılarla, kadınlarla, işte bunlara el sıkma. Bu İslam'ın yasaklıyor muhtemelenler. Bu bak göz zinası, el zinası oluyorlar böyle. Bundan sakınma gerekiyor bundan. Günümüzde biraz zor. Zor ama cennet de ucuz değil muhtemelenler. Cehennemle kurtulmak da kolay değil. Yani şunu düşünmemiz gerekiyor. Böyle bir durumlarda cennet de bizi bekliyor, cehennem de bizi bekliyor muhteremler. Tabii cennette bir bahası var, değeri var. O da bedava değil, cennet de bedava değil. Cehennem de bizi bekliyor muhteremler. Hatta Mevlam soracak cehenneme kıyamette o mahşerden sonra. Bismillah. Helim tele'ti. Helim tele'ti. Doldun mu, doydun mu? Mide mesela. Ne dedim mide? Dedim bir et parçası. Proteinden olan bir et parçası. Mide böyle. Mide dolmadı mı ne oluyor mide? İnsan bırakamıyor yemeği. İftardan mesela az yemek daha lazım. Sağlık bunu gerektiriyor. Kişi oturuyor sofraya iftarda şimdi. Az yiyeyim, insan kendini frenleyemiyor. Neden? Mide istiyor, mide istiyor. Ver diyor da doyamadım diyor. Ver diyor mide. Mide aklı var mı? Var işte. Demek istiyor işte. Bir duygu var bunda. Bunun gibi cehennem de dolmayınca tatmin olmuyor cehennem de bak. Bak. Cehennem dolmayınca tatmin olmuyor cehennem de. Öyle mi Mevlam? Ya cehennem helim tele eti ve tekulü helmin mezid. Bak. Helmin mezid. Daha var mı Allah'ım? Daha ziyade gönder Allah'ım. Gönder Allah'ım daha doyayım bak. İnsanda akıl var, insanda akıl var muhtemelen. Yani böyle bile bile bu cehenneme gitmek akıl değil tabi. Bile bile böylece. Yani sonuç bu. Ölüm var. Ölüm önlenemiyor. Yani uzay çağı, bilgisayar çağı, ne çağısı olsa. Ölüm var mı? Tamam, biraz kalır. Hastalık var mı? Var. Hastalık var mı? Fazlasıyla var. Yaşlılık da var. Ölüm de var mı? Var. Kefen, mezar da var mı? Var. Kalanı bu aşağıda. Kalanı bu aşağıda. Bunun için el hizasından kaçınmak gerekiyor. El hizasından muhtemelen. Yani yabancı kadının elini, hanım elini sıkmama gerekiyor böylece. Karşıdan tamam, hoş geldin efendim. İşte iyiyiz efendim. Tek karşıdan bu şekilde böylece. İcabıma da gerekirse benim inancım gibi böyle yapmam gerekiyor. Benim inancım böyle gerekiyor. Söylemek gerekiyor. İnancını söylemek gerekiyor. Benim inancım böyle gerektirir diye söylemek gerekiyor. Ve rüzlâni zinâhüme el-istâhî. Ve rüzlü zinâhü el-hutâ. Ayağın zinası da kadına doğru yürümek. Yani tabii kötü amaçla, kötü niyetle kadına doğru yürümek. Vel kalbi, kalpte noktaları işte kalpte. Yehva ve yetemennâ. İş buraya geldi mi, yani karşıdan baktı, konuştu, el sıkıştı, dokundu, ona da yaklaştı. İş buraya geldi mi ne olur? Artık kalp değişir muhtemelen. Kalp değişir. Yehva ve yetemennâ. Arzu eder, temenni eder kalp. Artık daha ileri gitmesini ister. Onunla durmak daha zorlaşır. Daha zorlaşır. Bunun için Mevlam buyuruyor ayetin başında zinaya yaklaşmayın. Yani tehlike burada var kardeşim. Bir insan istemediği halde böyle mahrem yabancı kadını görse ne olur? İstemedi. Geçti önden gördü mesela böyle. Ne yapması gerekiyor? Hadis-i Cerir Hazretleri sahabeden Seher Sallallahu Aleyhi ve Sellem anlatın fecreti. Ben diyor Resulullah'a sordum diyor. An nazarın fecreti. Ya Resulallah aniden kadın çıkıyor. Onu gördü. Ne olacak? Düşünün ki Hadis-i Cerir sahabe-i kiramdan as-ı saadette yaşayan Resulullah'a soruyor. O günkü dönemde bile demek ki bazen olabiliyor. Nasıl olabiliyor? Mesela kadın sokağa çıkmıyor da kapıdan işte çürü almak dışarı çıkıyor. Hemen karşıya komşuya geçecek. Onun da Medine yolları. Ancak deve çıkacak kadar vardı Medine yolları. O anda belki görebilirse kadını böyle. Aniden görebilirse. Sordum ya Resulallah. Bir kimse istemediği halde aniden karşıma olsa da kişi bir kadını görse. Yani kadının tabii yüzü haram değil. Yani yüzünün dışında. Baş açık mesela, kolu kısa. Görse ne olacak? Fekale aleyhisselam istirif basarek. İstirif basarek. Gözünü hemen çevir. Hemen gözünü çevir. Çevirdin mi günah yazılmıyor. Ama çeviremezsen gözünü, çeviremezsen günah yazılmıyor. İlk yazılmıyor bakınız. Elde değil böyle. Önden geçiyor. Gördün, tamam. Ya gözünü kapayacaksın, ya yanlış çevirsin, çevirsin. Günah bunu yazmıyor böylece. Ama kişi tekrar bakarsa, hele dönüp bakarsa, bu Allah'ın yandı muhtemelen. Hele dönüp bakarsa kişiye böylece, yandı gitti insan böylece. Şimdi gerçekten muhtemelenler, evet bir genç hanım, kız, böyle çıkıyor, dışarı çıkıyor böylece. Tabii çekici cazibeli. Kişi işin biraz da maverasına, yani kişi perakasına baksa, iş değişiyor muhtemelen böylece. O gördüğünüz genç hanım var ya, muhtemelen genç var yani. Neydi o bir zamanlar? Bir zaman yeni bebekti o daha böyle. Bebekti bir zamanlara. Az önce daha, 15-20 sene önce. Bebekti o böyle. Burnu akar. Salyası akar, kusar, altını işler, altı bezli. Pis bebekti böylece. Öyleydi o. Ondan önce ana karnında et parçasıydı. Daha önce sebze meyveydi. Yendi, hücre oldu. Daha önce toprak maddeleri, topraktı. Elementlerdi. O yüce Mevla, aziz olan Mevla ne yaptı, Mevla ne yaptı? Öyle yağmurlar verdi topraklara. Elementler suyla birleşti. Bitki bunları emdi, sebze meyve oldu. Yendi bunlar, insan bedenine kan oldu. Hücre oldu, üreme hücresi oldu. Allah'ın döllendi, insan oldu. Yani aslında görünen her şey bir hayal. Hayal zaten. Peki sonra ne olacak? İşte bugün çok genç olan güzel bir kadın kız, ileri yakında yaşlanacak muhtemelen. Saçı ağracak, beli bükülecek, gözü görmeyecek, dizinin dermanı kalmayacak, yaşlanacak, hastalanacak. Sonra ölecek, kefeni giyecek, mezara gelecek, çürüyüp gidecek. O bir hayal. Zilli hayal deniyor buna. Zilli hayal. Bir gölge hayal. Hayal. Yani bunu aldanmak, bunun için Allah dostları Celle Celaluhu, onlar her şeye bu gözle bakarlar muhtemelen. Bunun yapısı değil de evveliyatı ve sonucu ne olacak bunun böylece? İşte evveliyatı, bugün genç, zinde güzeldir, böyle, çekicidir. Ama 15-20 sene önce bir bebek muhtemelen. Bebek. Burnu akan, kusan, altın işleyen bebek muhtemelen. Ana karnındaydı. Sonuç yaşlanacak, ölecek, mesela çürüyüp gidecek, leş olacak muhtemelen. Harama bakmamanın tabi sevabı da var tabi muhtemelen. Azı dedik. Bu ne kadar bunun sevabı var acaba bakalım şimdi ona. Haram bakmamanın. Nedir haram bakmamak? Farz. Yani haramı terk etmek farz oluyor. İçki içmek haram, içmemek farz. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri hadis-i şerifinde en nazaru bakış, harama bakmak. Nedir? Sehmün ok, ok. Mesmumetün zehirli ok. Min sami iblis, şeytan oklarından zehirli bir ok. Zehirli bir ok. Şeytan oklarından zehirli bir ok böyle, bakış. Femen terekeha. Kim o bakışını terk ederse, bakmazsa. Yani haramdır, günahdır diye Allah hatırlarsa, bakmazsa. Min havfillah, Allah korkusu ile. Bu mühim burası. Femen terekeha min havfillah. Kişi haramla karşılaştı. Nefsine maalesef bakmak istedi. İçinde hatta kendisine baskı yapar. Nefis baskı yapar. Bakması için. Bir sel gibi, fırtına gibi baskı yapar. Kişi baskıyı aşar. Bakmazsa, Allah korkusuyla bakmazsa, esabehullah imanen, Allah koluna öyle bir iman verir ki anda, geçirdi harabetini, fi kalbihi. Kişi o anda imanın tadını kalbinde bulur. Yani kişi namazda bulamadığını orada bir anda buluyor. Neden? Namazda farz, farz ama bizim gibi insanlar, bizler namazı tam kılamıyoruz ki muhtemelen namazı böyle. Evet, kılıp namazda, beden namazda. Yani görünüm güzel, görünüm. Kıbleye yönelmiş kişi bakıyoruz. Hepimiz, ben şahsı öyleyim mesela. Beden kıbleye yönelmiş, el bağlanmış, boyun bükülmüş. Bakan ki imreniyor. Ne güzel be, Allah tam teslim olmuş gibi. Oh ne güzel böyle şey. Rükkaya gidiyor, secdeye gidiyor. Fakat bir de maneviyatlar, maneviyatlar bunu böyle şey, maneviyatı. Acaba o da kişi de düşünüyor ama, kalbi nerede, gönlü nerede acaba? Acaba o da gönlü Allah'tan mı, başka yerde mi? Allah kulunun bedene değil, kalbine bakmaktan işte. Şimdi haramı tertene var, kişi bunu Allah korkusu yaparsa, bu tam ihlas oluyor böyle şey. Demek ki bir insan yolda bir haramla karşılaştığı zamanlar nefis bakmak ister muhteremler. Hadi istemezse bunun sevabı olmaz. Nefis bakmak ister. İnsan nefsini açsa, bakmasa Allah korkusuyla o anda ona Mevlam öyle bir sevap veriyor ki o sahabeyle imanı kuvvetleniyor, imanı kuvvetleniyor. Kişi onda imanın tadını kalbine duyuyor böyle. Kişi bunu fark eder anda böyle. İmanda bir tatlı, feyizli hal gelir kalbine böyle. İmanda da feyiz. İmanda da feyiz böyle. Kalbine böyle manevi, ruhsal zevkine gelir kalbine böyle. Tadına gelir. Bu nedir? O anda onun sevabın dünyadaki göstergesi bu. Yani kulum, kulum ben sana razıyım. Bir mesaj mı yardımcısı? Örtünme fıtri aslında, doğal yani fıtri, yaratılıştan fıtridir örtünme. Ancak burada Mevlam bize şunu uyguluyor. Hayvanların Mevlam tül örtüyor, kıllar örtüyor Mevlam. Hayvanların kılları, tüyleri vardır Mevlam, hayvanların Mevlam. Örtüyor Mevlamları. İnsana gelince, Allah Teala insana ikram ediyor Mevlam, tüy vermiyor insana Mevlam. Yani insanlığı hayvan gibi tüyle olsa, baştan aşağı, yüzü böyle böyle. Tüyle olsa, eşte birini sevmez değil mi Mevlam böyle? Yani kadar çirkin olur böylece. İnsan bir hayvan görünümde olsa, olur böylece. Yani al böyle kedisi de, köpeği de, kuş hepsi böylece. Bütün hayvanlar kıllı, tüylü böyle, hepsi böyle böyle. Bu şekilde böylece. İnsana Mevlam ten veriyor, beyaz ten. Buna Mevlam tüy vermiyor böylece. Ama Mevlam insana örtüyü emrediyor, örtülmeyi. Örtüyü emrediyor böylece. Yani örtülme fıtri aslında, doğaldır böylece. Açıklık ise bu aslında eşyanın tabiatına aykırı açıklık, çıplaklık. Yani çıplaklık, çağdaşlık. Hikaye yalan, yalan muhtemelen. Mekke mükerremede, asr-ı saatten önce Mekke mükerremede kadınlar çıplaktı. Daha çıplak kadınlar. Onlar çağdaş mıydı kadınlar? Mekke müşrik, müşrik kadınlar. Müşrik kadınlar, şu çıplak gezerdi böylece. Bugün bile Afrika'da var kadınlar böyle, çıplak gezecek kadınlar böylece Afrika'da. Demek ki bu çağdaşlık değil muhteremler, eşine tabi aykırıdır bu böyle bu. Erkeğe erkeğe bakması ve kadına kadına bakması. Ne gibi bunun tabi şartları var tabi. Yani bir tabi sınırlanması var bunun da. Burada hadis-i Müslim'de, Recülü ile avreti Recülü. Erkek, erkeğin edep yerine bakmasın buyurur. Erkek, erkeğin edep yerine bakmayacak. Avret deniyor buna, avret. Diz avret yeri erkeğin göbek diz arası muhtemelen. Göbek diz arası, erkeğin edep yeri, yani gösterme haram olan yer. Göbek diz arası. Bir kimsenin yetişkin oğlu, burada şort giysinin içerisinde, erkek oğlu. Evin içinde kıza şort giymiş, yani dizin yukarısı şort. Babasına bakamaz, haram bakmıyor. Babasına bakamaz, annesine bakamaz, kız garip bakamaz. Erkeğin de edep yeri göbek ile diz arası. Bir erkeğe diye erkeğe ve kendi oğluna olsun, kim olsa olsun bence, göbeğin üzerine bakabilir, dizin altına bakabilir. Ama diz ile göbek arası bakması haram oluyor. Öyle baba var mesela, baba. Bir kişinin kızı da var, evinde oğlu da var. Eşi tabii, eşi haram değil. Baba ne yapıyor? Zavallı baba, kısa şort giyip, kısa şort. Dizden yukarı evde oturuyor. Hatta günümüzde evi taştı bu, evden taştı bu sel. Şimdi biliyoruz muhteremler, en büyük nimet havadan sonra sudur. En büyük nimet hava, ondan sonra su, sudur. Eğer su evimize çeşmeden, musluktan gelse, normal gelse, nimettir, berekettir, her canımız hayattır. Yani su evimize çeşmeden, musluktan gelse, hayat sudur bu böyle. Allah korusun, sel olup kapıdan candan gelse ne olur? Felaket mi var? Ama felaket muhtemelen bir şey böyle. İşte bu da böyle muhteremden. Demek ki evi de taştım böyle, yani sel gibi taştım bu. Artık evleri de taşıyor, evden eve geçiyor, yıkıyor evleri canında, canları da alıyor. Yani gerçekten muhteremler, tabii insanlar buna bilmiyor genelde muhteremler. Ölümü unutanlar, Allah'ı unutanlar, ahirete karşı duyarsız olanlar, İnsanlığı dünya ile sınırlı sayanlar yapıyor bunda bunu. Bir gün iki kardeş muhteremler Mekke'ye mükerremeye 3 günlük yol, kara yaya yoluyla yoldan iki arkadaş. Birinin adı Yusuf'muş, diğer kitapta yazmıyor. Bunlar iki arkadaş karar veriyorlar. Mekke'ye mükerremeye ömrü yapmaya gitme kararı. Ömrü yapmaya giden Mekke'ye diyorlar. Karar veriyorlar. İkisi fakir ama. Paraları yok bunların böyle. Tam az paraları var. Bunlar bir çadır, deri çadır yüklenmişler. Bir çadır direği, yanına biraz su kabı almışlar bunlar. Yürüyerek, yay olarak o kızgın çölde yanlaya yürüyorlar. Mekke'ye gidiyorlar böyle. Mekke'ye, mükerremeye bir konak kala, bir günlük yol kala. Akşam üzeri bir köyüne gelmişler. Akşam olmuş. Bu gece burada yollar, kalalım diyorlar. Hemen köyün dışına çadır kuruyor bunlar oraya. Orada kalıyorlar. Sabah tabi namazı kılıyorlar. Bakıyorlar, karnı acıkmış. Hiç yok yiyecekleri de. Diyor ki Yusuf'un arkadaşı, Yusuf diyor, sen diyor çok çekingensin, bu işi beceremezsin. Ben de köye gideyim diyor. Parasını diyor, iyice isteyen bakayım lazım diyor. Sen burada çadırı kal bu diyor. Peki arkadaşım diyor, sonra kalıyor. Öbürü gidiyor şimdi köye. Ekmek, peynir, bir şey bulacak, yiyecek alacak parasıyla. Yusuf çarıda kalmış, tabii boş duramıyor onlar. Kur'an-ı Kerim almış, Kur'an okumaya başlamış. Kur'an okurken bir genç kadın sesi, çadıra girmiş kadın. Ama bu farkına değil, dalmış. O Allah kendini vermiş, o manevi hazzı almış, o feyzi almış. Tam kendini adapte etmiş oraya, okuyan Kur'an-ı Kerim, bir genç kadının sesi bir şey söylüyor. Bu da, şimdi muhtemelen insan bazen güzel rüya görür kişi. İnsan bazen güzel, tatlı, güzel rüya görür insan böylece. O anda uyanır gibi olur ama gözünü kapar. Yani uyku daha devam etsin diye böyle. Şimdi buna benziyor bu manevi tatlı böylece. Bu da şimdi manevi tadım kaybolmasın diye, hiç kadına bakmıyor. Belki dilencidir diye elini cebine sokuyor. Bir para çıkarıyor, uzatıyor. Hiç kadına bakmıyor ben. Kadın diyor ki, ben dilenci değilim. Para istemiyorum. Kadın bakıyor. Kadın ikisini açmış, yarışıyor kadın böyle. Dışkın açmış dışkısı. İyi kadın, bir kadın Kureysen ne isterse onu istemeye geldim. Sana teslim olmaya geldim ben diye böyle. Meğer Yusuf çok yakışıklıymış, genç böyle. Yakışıklıymış. Bu kadın da dul bir kadınmış köyün kenarında. Bunu görünce akşam üzeri onu aşık olmuş kadın böylece. Gece gelemiyor oraya. Tek kalınca oraya gelmiş. Ben teslim olacak yani. Kendini arz ediyor. Senin diyor böyle. Diyor. Genç Yusuf da. Ağlama başlıyor. Yusuf ağlıyor. Öyle ağlıyor ki artık yaşları içerisinde akıyor, önüne bakıyor, kapının rahliye ağlama başlıyor. Kadın bunu bu durumu görünce artık kadın ümidini kesiyor. Bundan kadın çıkıp gidiyor. Biraz arkadaşı geliyor. Ekmek almış, sevinerek geliyor, yiyecekler. Yusuf ağlıyor ama. Yusuf, niye ağlıyorsun Yusuf? Yok bir şey işte, öyle ağlıyorum. Yok, elle söyle niye ağlıyorsun? Israr edince, ah arkadaş, ah diyor. Sevdikten sonra diyor, bunun böyle böyle oldu diyor. Yarışıkla kadın geldi, kendini bana arz etti, teslim etti kendisini bana. Peki sonra ne oldu? Tabii bakın yüzüne gitti. Peki niye ağlıyorsun buna? Nasıl ağlamam ki diyor. Ya o anda nefsime hakim olamasaydım, o şehvetim galip etseydi, irade gücümü assaydı, ya ona bir onun için yapsaydım, zina etseydim, ne oldu halim? Mahvolmuştum ben. Ya kışkış ağlamaya başlıyor. Ne oldu benim halim? Arkadaşı buraya ekmeği bırakıyor ekmek yere, o da ağlamaya başlıyor. İkisi ağlıyorlar. Yusuf soruyor, arkadaş sen niye ağlıyorsun be? Bak sen bir şey görmedin. Ah Yusuf, ah! Sen gitseydin köye ekmek almaya, ben burada kalsaydım, kadın bana gelseydi, ben vallahi diye o ürünü kıramazdım kadına böyle diyor. Ben hiç aşamazdım böyle diyor. Vallahi aşamadım işte böyle diyor. Orada benim ne olur benim halim olur böyle diyor. O da Allah'a başlıyor. Tabii ekmek boğazdan geçer mi anda? Geçmez. Hemen çadırı bunlara bozuyor, topluyorlar, yüklüyor omuzlarına. Yürüme başlıyorlar sabahtan, akşam üzeri Mekke'ye geliyorlar. İhram'ı girmişler bir kendilerine. Hemen ömre tavafını yapıyorlar, ömre sahini yapıyorlar, namazını kılıyorlar bunlar derken. Karar veriyor işte bunlar, bu gece hiç uyumayalım diyorlar bunu. Hiç uyumayalım bu gece böyle diyor. Hem gene gelmişler, bütün gün çölde yürümüşler, kızın çölde yürümüşler. Hiç başı uyumayalım diyorlar bunlar böyle. Tamam, tavaf ediyorlar, namaz kılıyorlar, zikret, oturup dikiyorlar, tekrar tavaf ediyorlar. Bir aralık bu Yusuf, Kabe'de, Harim-i Şerif'te yine bilirler. Bir direğe ve yaslanmış, hem Beytullah Kabe'ye bakıyor, tefekkür ediyor. Allah'ı zikrederken uykuya dalmış, uykuya hafifçe, uykuya dalmış. Uykuya daldığı anda bakıyor, karşısında çok güzel, nurlu, çok yakışıklı ama çok nurlu bir mübarek zat karşısına beliriyor, sakallı. Şimdi bu tabi uyku halinde şimdi. Soruyor, ben ente. Sen kimsin? Kimsin sen diyor bile. Ben böyle insan görmedim. Diyor ki şimdi karşıdaki, bana şöyle söylüyor. Ene Yusuf Nebiyullah. Ene ben diyor, Yusuf Nebiyullah, ben Peygamber Yusuf'um diyor. Ve ente, sen de diyor, Yusuf Veliyullah. Sen evli Yusuf'sun diyor. Bunu sana haberine geldim. Ben Peygamber Yusuf'um, sen de evli olan Yusuf'sun sen diyor. Bu gene rüyada ağlıyor. Benden evli olur mu be? Evlilik bana mı kaldı? Evlilik olur mu? Benden evli olur mu? Niye öyle söylüyorsun sen bana diyor. Ben evli olur mu ben diyor. Yusuf Aleyhisselam peygamber tabii. Bunu açıklıyor. Allah Celle'ye imtihan etti beni diyor. Züleyha eyle diyor. İmtihanı kazandım. Allah'a peygamberlik verdi. Sen de diyor çölde Allah imtihan etse kadınla diyor. İmtihanı kazandım. O anda Allah sana diyor, o makamı verdi diyor. O anda o makamı verdi bak. Yani o anda bakın, o anda bak, o anda böyle. Yani kadın isteğine getirmeyince, Allah korkusu alana başlayınca, o anda evliya makamına çıkıyor. Yani bir insan 40 yıl çalışır, 40 yıl çalışır bir insan. Çile çeker, karanlık yere kapanır, aç durur, cihat eder, zikreder, eder, 40 sene çalışır kişi. O makam eremez muhtemelen. Eremez. Şimdi gelelim bu işin bir de ince tarafına muhteremler. Buna gelelim böylece. Yusuf Aleyhisselam şöyle buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri'nde. Ayet-i Kerime. Bakar'da biliyorsunuz. Ben hep tevhid etmem diyor. Ama öbürü nefsi. Ama öbürü... Ben hiç tebliğ etmem diyor Yusuf Aleyhisselam. Şimdi muhteremler, insan denen varlık, gerçekten aciz varlıktır, aciz. Bak, insan denen varlık muhteremler. İnsanda iki duygu vardır, ruh, nefis. Bunların çatışması. Ruh eğer üstünü sağlarsa, kişi davayı kazanır muhteremler. Nefis üstün gelirse, kişi kaybediyor muhtemelen. Yani bu kültüre bakmaz muhtemelen böyle. Efendim işte cahillik, kültürsü şu bu. Hayır, boş bunlar muhtemelen. En kültürlü insan dünyada böyle imtihan tabi oldu mu, imtihan kaybeder muhtemelen. Görüyoruz mesela, diplomatlar şunlar bunlar böylece. Dünyaca ünlü insanlar böyle, insanlar böylece. Tabii fuhuş yapıyorlar muhtemelen. Demek ki ne var bunda? Ne bir ruh meselesi, mücadelesi var bende. Yani kuvvetler dengesi. Yani sahte biraz da ilerledi inşallah. Ayette kanlar var. Şimdi muhteremde biliyorsunuz fizik kurallarına göre bir cisim gene kımıldamaz kendi kendine. Mutlaka bir etki lazım, güç lazım buna böylece. Mesela bir taş yerde duruyor. Nasıl duruyor orada? Yer çekimi kuvveti var. Yer çekimi kuvveti var. Bunu çekiyor böyle. Ona bağlı. Taş. Ona bağlı böyle. Taş burada özgür değil yani böyle. Bu da taş yer çekimine bağlı. Ne gerekiyor? Yer çekimi aşacak başka bir kuvvet lazım. Taşını kımıldasın. Kuvveti rüzgar esti. Fırtına geldi. Taşı sürükler. Yer çekimi çekiyor. O da kuvvet. Onda bir kuvvet var. Bunda bir itim kuvveti var. Üstün gelen kalın mı? Rüzgar hafif geldi. Evet, uğraşıyor, hafif taşı, sarsma uğraşıyor ama gücü yetmedi, itemedi. Yer çekimi üstün geliyor, bak kalıyor muhtemelen kalıyor. Mesela sel geliyor, evi bile götürüyor. Koca evi götürüyor, yer çekimi var. Ama o daha kuvveti geliyor muhtemelenler. İşte bakın muhtemelenler, bütün mesele ruh-nefis dengesi kuvvetinde. Mesela bu. Son nefesi de bu lazım, kalbi de bu lazım, dünyada bu lazım muhtemelen. Eğer ruhsa yönümüz kuvvetlenmezse, güçlenmezse, nefis daima kuvveti gelir muhteremler, biz alaşı eder böyle şey. Kişi bir anda öfkeye geliyor bir anda kişi, bir anda. Olmayacak yerde böyle. Bir öfkeye geliyor kişi bir anda, hurma kırmızı ekin çekilsin, adam vuruyor, katil oluyor. Bak bir anda muhteremler. Neden? Nefis üstün geliyor muhteremler. Üstün geliyor muhteremler. Cehenneme girince, kâfirler muhteremler, Allah korusun hepimiz cehenneme inşallah muhteremler. Efendimler, cehennem var yalnız muhteremler. Yani cennet de var, cehennem de var muhteremler. İnsanın son durağı ikisinden birisi. Ya cennet, ya cehennem. Son durağı bu muhteremler. Dünyada geçici, yani bebeklik, çocukluk, gençlik, orta yaşlılık böyle, aşama aşama böyle. Böyle zaman birimi gibi geçiyor bunlar böyle. Daha dün bakıyorsun, daha dün küçükken, 10 sene sonra görüyorsun, o kocaman bir delikanlı olmuş bu. Ne zaman sen büyüdün be, Zaman geliyor bakıyorsun, işe girecek, emekli olmuş mu? Ne zaman emekli olmuşsan muhtemelen. Hayat geçiyor muhtemelen. Zaman geçiyor böyle. Geçiyor böylece. Tabii her insan inansa inanmasa da ölüm gelince ona kişi direnemiyor muhtemelen. Ölüme direnemiyor böylece. Direniş yok artık buraya böylece. Efendim özel muhafızları, korumaları var. Özel hastanede gözetim altında her imkan alınmış. Yok muhtemelen. Kişi en muhkem kalede olsun, koruma altında olsun, tankta kişiyi korusun, hastanede kişiyi koruma altında gözetim olsun, ölüm önlenemiyor muhtemelen. Önlenemiyor. İşte muhteremler, son nefesini, son imanı kurtarmak neye bağlı? Ruh-nefis dengesine bağlı muhtemelen. Dengesine bağlı. Yani şans değil bu böyle bu. Efendim şans yardım et. Hayır, şans yok. Ruh-nefis dengesine bağlı. Bir insanın hayatı yaşarken ruhsa yönü kuvvetlenmişse, o galibiyeti almışsa, son nefeste şeytan karşısına gelir. Annesi gibi gelir, babası gibi gelir, dedesi gibi gelir. Onu kanından çalışır. Hatta kişi onu tutar, içi yanar. Ona buz gibi şerbet su getirir. Onu kanından uğraşır. Ama kişi ruhsa yönü kuvvetliyse aldanma muhtemelen. İnsan kabreye girdiği zamanlarda iki melek geliyorlar. Herkes dağılıyor muhtemelen. İnsan yalnız kalıyor. Çevreye gidiyor muhtemelen. Herkes gidiyor böylece. İnsan tek başına kalıyor mezarında. İki melek geliyorlar. Men Rabbike. Men Rabbik, Rabbin kim? Rabbin kim? Ne gerekiyor burada? Ruhsa yönelik güçlüyse kazanıyorsun. İşte bunun dünyada bir ölçüsü var dünyada. Ölçüsü var. Hepimiz kendimize bakalım muhteremler. Çünkü hepimiz öleceğiz muhteremler. Hepimiz kabre gireceğiz. Kendimize bakalım. Dışarıda mesela bir haramla karşılaştığımız zamanlar bakınız. Dışarıda haramla karşılaştığımız zamanlar bakalım. Ne biz istiyor? Ruh bakma diye böyle. Ne oluyor? Yine baktık. Kaybettik muhtemelen. Yenildik, mağlup olduk. Tuş oldu bunu muhtemelen. Vallahi tuş oldu bunu. Ruh üstün gel. Nefis üstün geliyor bunu muhtemelen. İşte sonra bu muhtemelen. İman bu muhtemelen. Ölüsü muhtemelen var. Haram baktık. Haram bu, bakmamak lazım ama elinden işlerdi, kendime hakim olamadım. Gitti muhtemelenler. Bunun için ne yapalım adı cemaatimiz? Ruhsa yönümüzü güçlendirmeye çalışalım. Yani sonunda her şey boş oluyor muhtemelenler. İnsan son nefesine başını yastığına koydu mu son nefesinde, hepsi bitti muhtemelen. Hepsi bitti onu bitiverince. Tek şey geliyor, ruhsal güçlenmesi. Ruh, gıda işliyor, gıda. Gıda işliyor. Nedir onun gıdası? Tabii ekmek, pasta diye muhtemelen. Ne istiyor? İbadet istiyor, Kur'an istiyor, zikir istiyor, iman istiyor hükümetle şey. Yani devamlı Allah'ın zikri, zikrullah muhtemelen. Zikrullah böyle şey. Her zaman gezdiğimiz yerlere bakar. Tesbih istemez muhtemelen böyle. Sayı istemez böyle. Efendim, hesaba bir istemez muhtemelen böyle. İki melek var, onların göre yatsın. Ne işliyor meleklerin? Boş duruyorlar orada böyle. Yatsınlar muhtemelen böyle. Her zaman gezdiğimiz yerlerde böyle. En kısa Allah, Allah, Allah Celle Celaluhu. Daha uzunu, daha sevaplısı tevhid. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Bu daha kuvvetli ve imanı daha çok güçlendirir. Bunda nefi ispat var. Önce olumsuzluk. La ilahe, bir ilahı yok sayı böyle. Sahteli. İllallah. Ancak Allah'tır. Başka ilah yok. Allah birdir. Eşi ortada yoktur böyle eşi. Ay güneş mi ortaya koyacaklar muhtemelen? İşte aziz cemaatimiz inşaatlar muhtemelen böylece. Namazımızda kılmaya çalışalım muhtemelen namazı böyle. Yani namaz kılmamaya bir özü aramalıyım da kendimizi buna zorlayalım muhtemelen. Kendimizi zorlayalım muhtemelen. Namaz kılmaya kendimizi zorlayalım böylece. Namaz da nedir? Can simimiz muhtemelen. Can simimiz namazı böyle. Namazla böylece. Bir de kalıyor, haramdan sakınmak kalıyor. İlla Fatiha.